Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 29 Mayıs Çarşamba. Yıl 2019, ay 5, gün 149, Hızır 24. 1440 Hicri Ramazan 24, 1435 Rumi Mayıs 16. İstanbul için iftar vakti 20.34. İstanbul'un fethi 1453. Günün sözü: başarı yalan söylemek zorunda kalmadan yaşayabilmektir. Günümüzde insanlar değerli olmayı unuttular, önemli olmaya çalışıyorlar. Çetin Altan. Günün malumatı: gökkuşağı, alaim-i sema. Güneş ışığı veya alelade beyaz ışık aslında bütün renklerin karışımıdır. Bir aynanın eğik kenarlarına veya bir sabun köpüğüne vuran ışık renklere ayrışır. Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi ve mor renkleri görürüz. Işığı bu şekilde ayrıştıran cisim prizma diye tanımlanır. Prizmada ayrılan renkler belirli bir düzende bir renk dizisi meydana getirir. Bu diziye tayf veya bilimsel deyimiyle spektrum adı verilir. Gökkuşağı da aslında büyük kavisli bir renk dizisi, bir tayftır. Yağmur damlalarından geçen güneş ışığının kırılıp ayrışmasıyla meydana gelir. Büyük Saatli Marif Takvimi. Sucking blood from the earth. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple berabersiniz. Emre Gümşer ve Robert Ayar da bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışımızı Neil Young, onun Vampire Blues, Vampir Türküsü adlı şarkısıyla yaptık. Ben bir vampirim bebek, kan emerim, yeryüzünün kanını emerim, 20 varillik kan emerim her gün, her an, şeyden, topraktan, toprağın kanından, ben kara bir yarasayım bebek, senin pencerenin camına taktık vururum, kara bir bebeğim. Kara bir yarasayım ve yüksek oktan benzinimi almak isterim bebeğim diyor. Ama iyi zamanlar geliyor, her yerde nereye gitsem görüyorum. İyi zamanlar geliyor ama yavaş geliyor. Ben bir vampirim bebek. Yağmur şeyin, yeryüzünün kanını emerim. Ve sana da satarım 20 varillik, satışta bulunurum. İyi zamanlar geliyor diye bir şarkı. Neden çaldığımıza da şimdi Eduardo Galeano'dan bakalım. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. ...29 Mayıs... Vampirler. 1725 yazında Kişilyevo köyünde Peter Blagojevich tabutundan kalkıp 9 komşusunu ısırdı ve onların kanını içti. O dönemde bu bölgenin idaresini elinde bulunduran Avusturya hükümetinin emriyle asayiş güçleri onun kalbine bir kazık saplayarak onu kesin bir biçimde öldürdüler. Peter resmi olarak ilk kabul edilen ama en az meşhur vampirdi. En çok sükse yapan ise Kont Dracula, 1897'de bugün Bram Stoker'ın kaleminden doğmuştu. Dracula bir asırdan biraz daha uzun bir süre sonra jübile yaptı. Hollywood'un ürettiği uyduruk vampirlerin ve vampirciklerin rekabeti onu zerre kadar endişelendirmiyor ama aşılamaz kahramanlık hikayeleri onun canını sıkıyordu. Bu yüzden istifa etmekten başka çaresi kalmamıştı. Bankaları batırıp duran ve sanki dünyanın boynuna yapışmış gibi kanını emen doymak bilmez kudretliler karşısında çaresiz bir aşağılık kompleksi hissediyordu. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Evet, tarihte bugüne de kısaca bir göz atalım şimdi. 1913'te bugün Igor Stravinsky'nin ünlü eseri Le Sacre du Printemps, yani Bahar Ayini, bale ilk kez Paris'te sahnelenmiş. O gün bugündür de bahar, özellikle bahar dönemlerinde son derece büyük bir huşu içinde birçok yerinde dünyanın müzik merkezinde sergilenen bir eser olmaya devam ediyor. 1942'de bugünse Adolf Hitler propaganda bakanı Joseph Goebbels'in tavsiyesiyle işgal altındaki Paris'te yaşayan tüm Yahudilerin sol göğüslerine sarı bir yıldız takmalarını emretmiş. Paris rezistansı, Fransa'da rezistans, bunu çok güçlü bir rezistans çabası da olacaktı. Sarı yıldızlarla dolaşan Yahudiler. 1968'de bugünse Mayıs ayaklanması, 1968 Paris'i, Mayıs ayaklanması diye bilinen olay devam etti ve Genel Emek Konfederasyonu'nun, SJT'nin çağrısına uyan yüz binlerce işçi Paris sokaklarına döküldü. Tarihin en büyük olaylarından bir tanesi, devrimci ayaklanmalarından birisi, bütün dünyanın kaderini de değiştirdi. 51 yıl sonra şimdi de dünya çapında bir genel greve gitme çağrıları, bu sefer gezegenin elden gitmesini önlemek için yapılıyor ve 20 Eylül'de de Amerika Birleşik Devletleri'nde Birleşmiş Milletler Zirvesi ile bağlantılı olarak bu yapılacak. Dünyada hazırlıklar da devam ediyor. Bütün dünyada büyüklerin de katılması bekleniyor buna. Artık çocukların değil sadece. Ve 1986'da da bugün kamuoyunda Fakfuk Fon diye bilinen Fakfuk Fon mu? Evet. Fakir Fukara Fonu ama kısaltılması Fakfuk Fon'du. Fakfuk Fon. Evet, senin zamanına yetişmedi bu. Fakfuk Fon güzel program, evet, ismi olur arkadaşlar eğer düşünüyorsanız. Fakfuk Fon. Fon. Sosyal dayanışma ve yardımlaşmayı teşvik yasası asıl adı ama herkes onu Fakfuk Fon olarak biliyor. O da mecliste kabul edilmiş durumda. Evet, şimdi günün haberlerine bakacağız. Öncelikle şeyle başlayalım. Hava durumlarıyla ve iklim durumlarıyla muazzam bir haber var aslında. O da şunu söylüyor. İstanbul'da dün 35,4 dereceyle son 69 yılın Mayıs ayı sıcaklığı rekoru kırılmış. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgi bu. İstanbul'da 27 Mayıs 1950'de 34,5 derece olmuş Celsius, kayıtlara geçmişti santigrat. Bugünse son 69 yılın, yani dün en sıcak Mayıs'ı yaşandı. Kartal'da sıcaklık 35,4, Göztepe'de 34,7 derece ölçülmüş. Meteoroloji yetkilileri Mayıs ayının sonraki günlerinde hava sıcaklığının 28 ila 30 derece olacağını belirtmiş. Böyle bu derecelerde seyredeceğini belirtmiş. Neden oluyor dersin bu? Küresel iklim krizi. Doğru. Net konuşalım artık. Şaka yapmaya gerek yok, lafı uzatmaya gerek yok. Küresel ısıtma da diyoruz buna yeni terminolojiyle. Isınma gibi kendiliğinden, ne sanki fiziksel bir olaymış. Evet. Alelade her zaman başımıza yani gider, bir değişimin ürünüymüş gibi. Şirketlerin fosil yakıtların hiçbir katkısı yokmuş gibi. Halbuki ısıtma dediğiniz zaman doğrudan bu sorumluluğu yüklüyorsunuz insan türüne. Evet, Guardian gazetesi başladı buna ama biz de zaten genellikle uymaya çalışıyorduk, daha da etkili oldu. Yani küresel ısıtma var ve felaket bir durum. İklim krizi, yalnız bununla başlaması lazım bütün haberlerin, manşetlerinin filan diye de düşünüyoruz. Greta Thunberg ve iklim, genç iklim aktivistleri her yerde bunu söylüyorlar. Bu varken, her şeyi kaybetmek üzereyken, biz zamanda yokken bunun haber olmaması fevkalade sıkıcı bir durum. Ama bunun aşılması için de dünya çapında bir mücadelede yürütülüyor ve giderek hem Avrupa seçimlerinde gördüğümüz gibi hem de Greta Thunberg başta olmak üzere Fridays for Future hareketinin göründüğü gibi her yerde konuşmalar ve büyük gösteriler yapılıyor. Her cuma grevlere gidiliyor ve 20 Eylül'de de bir günlük genel grev ve bir haftalıkta iklim eylemleri dizisi olacak. Evet, bu arada şeyden de bahsedelim. Amerika Birleşik Devletleri'nden de felaket haberleri geliyor. Hortum, kasırga ve fırtına 5 milyon kişiyi elektriksiz bırakmış durumda. CNN haberi bu. Ve Ulusal Meteoroloji Servisi'nin açıklamasında hortum ve şiddetli fırtına Ohio ve Indiana eyaletlerinde, dün başlamıştık bunları söylemeye zaten, bugün de devam ediyoruz, bazı bölgelerde ciddi hasara yol açtığını duyurmuş. Çok sayıda yaralı var. Dün 6 ölüden bahsetmiştik. Yeni bir ölüm haberi gelmedi. El Reno şehrinde 2 kişi hayatını kaybetmişti. Ayrıca 10'dan fazla kişi kayıp. Böyle de bir açıklama vardı. Yani dünyanın en büyük, en modern devletinde, en güçlü devletinde kayıplardan bahsediliyor, yaralılardan bahsediliyor. Selena, New Madison, Laura, Dayton ve Laurelville'de hasar tespit çalışmaları yapılıyor. Ohio'da da yaklaşık 5 milyon kişi elektriksiz. Sayıda hesap edilemiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde kalalım. Bir haber daha var. Midwest denen bölgede, Orta Batı bölgesinde, şimdi henüz belli bir grup tarafından, insan tarafından hissedilen ama bütün Amerika çapında etkilerinin hissedilmesi beklenen bir olay haberi var. İklim krizi bu fırtınaları ve selleri arttırdıkça hasat mevsimi gecikiyormuş. Hı hı. Ve bu ne demek? Amerika Birleşik Devletleri'nde toprakla, tarımla uğraşanların, çiftçilerin ve gıda üretenlerin çok zorda olduğu ve gıda fiyatlarının yükseleceği anlamına geliyor diye büyük bir haber var. Bu da Common Dreams'den okuyoruz. Yani Midwest denen bölgede çiftçiler tamamen daralmış, hasat mevsimi, ekme mevsimi yani. İklim krizine doğru gidiyor. Çünkü şey yapılamıyor. Oklahoma'dan Arkansas'a kadar imkansız, tohum ekmek imkansız hale geliyor. Ve o zaman da futures market deniyor. Yani gıda piyasasında buğday, tahıl fiyatlarını hızla yukarı doğru itiyormuş. Yani bunun felaket sonuçları olabilir deniyor. Bakalım nasıl baş edilecek? Yoksul ülkelerde, az gelişmiş diye tabir edilen ülkelerde bu ekmek fiyatlarına yansıdığı zaman darbelerle sonuçlanan ama ayaklanmalar oluyor. Bazen de darbeler olamıyor. Çünkü ayaklanmalar bu sefer deviriyor iktidarı. Amerika Birleşik Devletleri'nde ne olur bilinmez. Yalnız bayağı ciddi bir etkisi, domino etkisi olabilir deniyor. Özellikle de mısır ve soya ekimi durumunu gösteren grafikler var Reuters'ın. Yani büyük yağış mesela tamamen gerisinde kalmış, programın gerisinde kalmış ekimler. Ve çiftçiler hala 116 milyon acre, yani 400 bin hektarlık büyük bir, devasa bir alanın hem mısır hem de soyanın 19 Mayıs'a kadar yapılamadığı, ekilemediği ve bugüne kadar ki bunun bir rekor gecikme olduğu söyleniyor. Çok ciddi. Daha önceki şey 360 bin hektarmış 1995'te, şimdi 450-460 hektardan bahsediyoruz. Bin. Ve mesela böyle fotoğraflar konmuş. Şöyle bir fotoğraf koymuşlar mesela, Karen Brown diye bir herhalde çiftçi. Merkezi Kansas'ta buraya ekilecek diye, fotoğrafı görüyor musun? Buraya ekilecek demiş. Çok ilginç. Gösterdiği yer tam bir göl. Yani göl, deniz evet. Gibi. Ya evet. Da. Yani buraya ekilemez. Bu eğer kurursa buraya ekilecek diye de not eklemiş Twitter'la. Twitter hesabından Karen Brown. Ve hiçbir yerde de bunun azalmakta olduğu görülmüyor. Midwest denen Orta Batı ve Plains denen vadiler bölgesinde önümüzdeki 15 gün için gene ekim gecikecek deniyor, ekim süresi. Yani mısır ve soyadan bahsediyoruz. Esas olarak da çok ciddi bir sonuçları olur bunun, gelecek sene yayılacak deniyor. Ayrıntılı bir haber var. Hepsinin detayına şimdi girmeyeceğiz ama bayağı bir çiftçi, Indiana'dan bir çiftçi şunu söylemiş. Aynı hektar için, aynı miktar toprak için çok daha fazla para harcamak zorunda kalıyorsun. Ve aynı karşılığı kesinlikle elde edemiyorsun diye büyük bir probleme işaret etmiş. Amerika'yı bekleyen bir şey var ama onun dışında o dünyanın en ilginç haberlerinden bir tanesi vardı. Amerika Birleşik Devletleri'nde Donald Trump bütün şeyleri durdurmuş. Uzun vadeli iklim çalışmalarının fonlarını kesmiş durumda. Artık iklim değişikliği, iklim krizi üzerine çalışmaların resmi, böyle NASA gibi Amerika Birleşik Devletleri'nin ve dünyanın en ünlü kuruluşlarının bu konularda araştırma yapması çok daha zorlaşacak. Gözünü kapattın ne oluyor işte? Tek bir kişinin kararından bakıyor bu durum. Öyle gibi. Tek adamcılık yani. Mahkemeye herhalde verilecek. Mahkemeye verilecektir ama çok ciddi bir problem var. Avrupa'da da beraber aynı problem var. Avrupa Birliği'nin tarım politikalarının iklimi ciddi şekilde zedelediği, zarar verdiği yolunda bir raporu bir yıldan beri yayınlamıyormuş Avrupa Birliği. Yok canım olur mu öyle şey bilim filan diye yayınlamıyormuş. Yani Amerika'da da Avrupa'da durum böyle. Öte yandan da Yemen'de sel felaketi var. İki çocuğun hayatını kaybettiği, bir çocuğun kaybolduğu şiddetli yağış vaziyeti var. Mağrib şehrinde birkaç gündür şiddetli yağışlar ülke çapında, şehirler arası ulaşım zaten savaş halinde ve hastalık, kıtlık, kram var. Bir de bu gelmiş durumda şimdi. Şehirlerdeki altyapıya da ciddi oranda zarar verdi deniyor. Yani aslında bayağı ciddi bir şeyden bahsediyoruz aslında. Dünya sonu haberleri gibi bir şey oluyor ama günlük haberler böyle ve bu gerçek, yani yapılacak bir şey yok. Ve para buraya gidiyor. Yani eğitime, kültüre ve diğer alanlarda, sağlık gibi alanlarda yapılması gereken masraflar da buralara aktarılıyor. En son Japonya'nın sel tünelleri için 2.6 milyar dolarlık bir bütçe ayırdığından bahseden haberler çıkmaya başlamıştı ki bunun daha başlangıç olduğu söyleniyor. Öte daha da fazla olacak. İklim araştırmaları da yasaklanıyor. Yani daha doğrusu fonlar oradan kesiliyor, başka yere aktarılıyor. Ve yüzlerce insan dünyanın dört bir tarafında yerlerinden, yurtlarından oluyor. Hindistan'da, Oklahoma'da, Suudi Arabistan'da, biraz önce söylediğiniz gibi Yemen'de insanlar sel suları yüzünden, iklim krizinin yarattığı bu iklim felaketleri, lokal iklim felaketleri yüzünden evlerini terk etmek zorunda kalıyorlar. Şu fotoğrafı gördünüz mü? Evet, evet. Şu bellerine kadar. Hatta göğüslerin üstüne kadar. Üstüne kadar. Sular altında kalmış Hintli kadın çiftçiler. Tarım emekçileri. Evet, boğulan dünya aslında. Şimdi şeyden bahsedelim bir de. Yani buna karşılık da büyük bir yükselen mücadele var. Hem Avrupa'da hem de dünyanın her yerinde. Ve özellikle bugün çevirisinde yapıp koyduğumuz bir yazı var, internet sitemizde de yer alıyor. Dünyayı kurtarmak tümüyle öğrencilerin sırtına bırakılacak bir şey değil diye yazıyor Bill McKibben. Bu 29 Mayıs'ta çıkmıştı. 24 Mayıs'ta çıkmıştı büyük yürüyüş sırasında New Yorker'da. Hı hı. Bill McKibben'ın ilk yazdığı, dergide bütün dünyayı da uyardığı kitabın, ondan sonra da kitaba dönüştüğü, The End of Nature kitabına, Doğanın Sonu kitabına dönüştüğü yerde çıkmış ve şey diyor, son birkaç ay içinde dünyanın dört bir yanında insanlar Greta Thunberg ya da Thunberg adlı genç kızın öncülüğünde okullu çocukların iklim krizi hakkındaki algılarını bir dizi tek günlük grevlerle yeni bir düzeye taşımalarını huşu içinde izlediler. Hayranlıkla bu okul grevlerinin sonuncusu cuma günü yapıldı ve tahminlere göre 125 ülkede 1 milyondan fazla insan eyleme katıldı. Ve bu grevler insanlara eski nesillerin yarattığı enkazla tam olarak kimin baş etmek zorunda kalacağını hatırlattı. Dünya kamuoyunun dikkatini de ateşledi. Böylece küresel iklim hareketine şu andaki kadarki en büyük desteği getirdi. Thunberg Papa ile görüştü, Britanya ve Avrupa parlamentolarına hitap etti. Ve şimdi bu haftada hem kendisi hem öğrenci lideri yoldaşlarıyla birlikte kendilerinden yaşça büyük olan herkese hitap ediyorlar. Perşembe günü yetişkinlere bir çağrı yayınladılar. Geçen perşembe bunu da internet sitemizde de yayınladık. Programlarımızda da konuşuyoruz. Ve onları kendileriyle aynı taktiği yani büyükleri uygulamaya davet ettiler. Cuma günü de yetişkinlerden bir grup bu çağrıya cevap verdi ve tüm yaş gruplarından insanların bir günlük iklim grevleri dizisinin ilkini 20 Eylül Cuma günü organize etme taahhüdünde bulundukları bir mektup yayınladı. Parantez de açmış Bill McKibben. Ben de bu yetişkinler arasında bulunuyordum ve bu mektubun kaleme alınmasına yardım edenlerden biriydim. İlk imzacılar listesi bütün dünyadan geniş bir yelpazeyi temsil ediyordu. Diyelim yetişkinlerden. Bu isimlerden bazıları şunlardı. Paris İklim Anlaşmaları'nın görüşülmesinde Birleşmiş Milletler baş görüşmecisi, müzakerecisi olarak görev yapan diplomat Cristiana Figueres gibi, yani bunlar onun gibiler, hayatlarını sistemi içinden değiştirmek için uğraşarak geçirmiş insanlar ömürlerini. Bazıları yazarlar, Margaret Atwood, Barbara Kingsolver. Bazıları bilimci, Melbourne Üniversitesi öğretim üyesi Tim Flannery ya da Texas Tech'ten Catherine Hayhoe. Bazıları sendika lideri, Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu Genel Sekreteri Sharon Barrow mesela. Bazıları yerli liderleri, ta Avustralya'dan Kuzey Kutbu'na kadar. Mesela Avustralya'dan Ann Poelina, Amerika Birleşik Devletleri'nden Tom Goldtooth, B.K. Goldtooth ve Kuzey Kutbu'ndan Jenny Laiti. İşte bütün bu insanları bir araya getiren ortak noktada işler böyle gelmiş böyle gider anlayışının sorunun ta kendisi haline geldiği. Bunun değişmesi için her gün artık devam ediyoruz diye yazıyor. Devamında konuşma fırsatı buluruz. Greta Thunberg ise Yeşiller Partisi de rekor bir şeye yol açtı bu gelişmeler tabii. Avrupa Birliği seçimlerinde evet. Yani gençliğin başını çektiği iklim grevleri büyüdükçe Yeşiller Partisi de her tarafta kazandı. Almanya'da özellikle ikinci parti haline geldi. Luisa Neubauer gibi genç kızların öncülüğünde ve çok büyük bir yeşil dalga Avrupa Parlamentosu'nu sarıp sarmalamış durumda. Ve yine aynı skalayı görüyoruz. Gençlerin, gelmekte olan kuşağın Yeşiller Partisi'nin değerleriyle örtüşen politikalara destek verdikleri, oy verdiklerini ama 50 ve 40 yaş üstü olan bireylerin daha çok muhafazakar partilere göz kırptıkları gibi bir sonuç ortadaymış. Ama değişiyor bu işte. Değişiyor. Değişiyor. Greta zaten çok ilginç bir şey. 16 yaşında şimdi iklim aktivisti biliyorsunuz. Doğrudan doğruya Avusturya Dünya Zirvesi yapıldı dün. Hatta evet dün. Ve orada kendisinin iki kat büyük, kendisinden en az iki kat büyük kişilere yaptığı bir konuşma var. Bunun başını da kim çekiyor? Arnold Schwarzenegger ya da Schwarzenegger. Kendisi Avusturyalı kökenli. Ve onlara Greta şöyle demiş, iklim krizi hakkında kamuya, insanlara yeterince bilgi vermediniz, sınıfta kaldınız demiş. Ve diyor ki bizim geleceğimizi çaldınız ve bu da sizin cebinizde kaldı, bu yani bedelini de ödemediniz demiş. Son derece ilginç yani. Kaçıp gittiniz demiş. Yani insanlığın şimdiye kadar yüz yüze kaldığı en büyük krizden daha iyi bilgi vermeliydiniz diyor bunu. Hem MTV News'dan görüyoruz bunu, hem de Associated Press'in haberi var. Deutsche Welle'ye göre de Greta bu bütün bilgi eksikliğini, iklim krizi konusundaki bilgi eksikliğini eylemsizliğe de bağlamış. Yani insanlara söylemiyorlar ya da daha önemlisi bu işte işlev görebilecek doğru insanlara söylemiyorlar. Bu yüzden de iktidarda olanlar, özellikle de şöhretliler, politikacılar ve şirket yöneticileri, en önemli olarak CEO'lar da hiçbir şey yapmıyorlar. İklim değişikliğini, iklim krizini durdurmak için ve ekolojik yıkımı, ve sadece bunu, geleceğimizi çaldılar ve bunu kar için, kar elde etmek için çalıp götürdüler. Ve bu da yanlarına kar kaldı diyor. Bence günün sözü olabilir yani. Tam İngilizcesi şöyle: They have gotten away with stealing our future and selling it for profit. Değil mi? İlginç yani. MTV'den Lauren Rerick'in haberi bu. Yaşamı savunanlar dünyada yükselirken Türkiye'de de yargılandığını söyleyen bir yazı da var. Murat Sabuncu'nun, ormanları yok edip havaalanı kurduğunuzda oranın gerçek sahipleri önce çaresiz kalıyor, sonra yok oluyor demiş. Ama bu şeyden de bahsediyor Murat Sabuncu, işte Avrupa Parlamentosu seçimlerinin parlayan yıldızının yeşiller olduğunu ve aynı zamanda da yine de büyük bir mücadele verdiğini de, İstanbul'un sularının azalacağını, yani ağaçların, yok edilen ağaçları söyleyen Kuzey Ormanları Savunması'nın uyarılarını hatırlatıyor. İstanbul'un sularının azalacağını ÇED raporundan bahsediyor. Ve bütün bu konularda Bülent Şık'ın da dava konusu olması meselesi gene. Çok Bülent Şık da şeyleri, sulardaki kirlenmenin barajlara taşınacağından tutun da bütün sularda çeşitli gıdalar, sular, deniz ürünleri, toprak ve havadaki toz gibi örneklerle yapılan araştırma çalışmalarından ciddi halk sağlığı sorunlarına işaret ettiğini görüyor. Ve Kocaeli'nden Ergene Havzası'na suda, toprakta, havada halk sağlığına tehdit olabilecek bulgular ele geçmiş ve Marmara Denizi'nde afiyetle yediğimiz balıklarda arsenik gibi kanserojen kimyasalların ya da karsinojen birikimi fazlaymış. Peki bu konuda halkı uyaran, çözüm arayan bir yetkili var mı? Yok. Ne var? Bunu yazanı, uyaranı cezalandırma isteği var. Bülent Şık'ın Türk Ceza Kanunu 258 uyarınca madde, yani göreve ilişkin sırrın açıklanması ve Türk Ceza Kanunu 334 ile 336 maddeleri uyarınca açıklanması yasaklanan bilgileri temin etme ve açıklama suçlamalarından hapsi isteniyor. Bugün görülüyor dava. Bülent Şık'la dava öncesi konuştum diyor Murat Sabuncu T24'te. Kısa süre önce Biyanet'e yazdığı belediye başkan adayları içme suyu konusunda bize ne vaat ediyor ve Okçular Vakfı'na ayrılan parayla İSKİ'ye tam teşekküllü su analiz laboratuvarı kurulurdu yazılarından bahsettik. Kendi yargılanmasının değil, memleketin toprak, su, deniz kirliliği meselesinin daha önemli olduğunu söyledi. Konuşma bittiğinde diyor Sabuncu, önce bir hüzün, sonra umut kapladı içimi diyor. Gerçeği söylemenin bedeli olmasının hüznü ve bu bedeli göze alıp her gün daha çok kişinin konuşmasının umudu demiş. Önemli yani. Tıpkı Bill McKibben ve Greta Thunberg gibi, Bülent Şık da öyle. Yani dünyayı kurtarmak öğrencilerin üstüne bırakılacak bir şey değil. Yaşamı savunanlar dünyada yükseliyor. Türkiye'de de yükselecek diyor. Böyle bir durum var işte. Öte yandan Türkiye'nin de uğraştığı şeyler nedir? Pençe operasyonu varmış. Evet. Komando Hakurt'ta diyor Hürriyet gazetesi. Milliyet gazetesi haine pençe diyor. Hedef terör örgütünün elebaşları. Sabah Mehmetçiğin pençesi terörün tepesinde. Akşam teröriste ininde pençe. Star'da PKK'nın kalbine büyük pençe. Komando pençesi de Yeni Şafak'ta. Diğer, Cumhuriyet, Bir Gün ve Evrensel Gazetesi'nde bunlar yok. Kararda da operasyon başladı diyor. Pençe, sınır ötesi pençe. Sözcü'de de FETÖ tarzı kumpas var. Cumhuriyet'in manşeti, AKP'ye oda yetmiyor. Seçim çalışması yapan partililer devletin misafirhanelerinde kalıyormuş. Talimat yine. kanser hastası memura oda verilmeyen Ankara'daki misafirhanede milletvekillerinin kaldığının ortaya çıkmasının ardından Sena Yaşar'ın haberi, İstanbul'da da benzeri bir durum yaşandı. Orman Müdürlüğü'nün Maslak'taki misafirhanesiyle Devlet Su İşleri misafirhaneleri Bakan Pakdemirli'nin talimatıyla seçime kadar misafir alımına kapatılmış. Seçim çalışması yapan partiler devletin misafirhanelerinde mi kalıyormuş? İlginç değil mi? Hepsi mi? Hemen hemen. Bekir Pakdemirli'den bahsediyoruz. İlginç bir durum var. Ayrıca kamu bankalarında da yönetici olmanın önemli kriterleri demiş. Bir gün AKP'li erkek ve de bıyıklı demiş. Öte yandan da Bir Gün gazetesi aynı zamanda iklim için ünlülerden destek geldiği haberini de kapsamlı olarak vermiş. Ünlü yazarlar Margaret Atwood, Naomi Klein, dil bilimci Noam Chomsky, yönetmen Michael Mann, yönetmen değil Michael Mann, İklim bilimci, orada ufak bir hata var. Ve oyuncu Mark Ruffalo gibi isimler bir bildiriyle destek verdiler diyor. Birinci sayfadan girmiş Dilek Yiğin'de bu haberi. Evet, bir de Sözcü'nün, Çiğdem Toker'in önemli bir haberi var. Anadolu Ajansı'nın normal zamanda yapılması gereken bir anonim şirket olarak genel kurulu ikinci defa ertelenmiş. Bilinmiyor sebebi, ona da birazdan bakarız. Açık Gazete. John Cipollina'nın ölümünün 30. yıl dönümünde Quicksilver Messenger Service'ten Dino's Song adlı şarkıyı dinledik. John Cipollina 1989 29 Mayıs'ında hayata veda etmişti. 43 doğumluydu kendisi, genç yaşta öldü. Ve bu San Francisco rock grubu Quicksilver Messenger Service'inde başlıca gitaristiydi. Asıl gitaristiydi solo. Ve bu şarkıda da seni hiçbir zaman ağlarken görmek istemiyorum, hiçbir zaman hüzünlü görmek istemiyorum ve hiçbir zaman seni üzmek istemiyorum, ne yaptığım ne de söylediğim şeylerden dolayı diyor. Tek yaptığım şey seni sevmekti ve terk ettin ama ziyan yok, ben hala seni seviyorum, seni hiçbir zaman hüzünlü yapacağım, seninle oyun oynamayacağım diyor. Bir umut da olabilir, belki sen de beni seversin diye. Dino Valentini'nin bestesi olan bir şarkı dinledik ve devam edelim şimdi Açık Radyo'da, Açık Gazete'ye. Evet, böyle bir Hakurka, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'taki Hakurk bölgesinde bulunan terör örgütü PKK'ya ait hedefleri vurdu haberi var. Üst düzey isimlerine PKK'nın ya da PKK'nin yönelik Mart ayında başlatılan pençe operasyonunun devamı niteliğindeki harekat önceki gece top atışlarıyla başlamış. Dün de bölgeye komandolar indirilmiş durumda, ciddi bir operasyon var. 2000 metre yükseklikteki bölgelere indi diyor komando timleri. Uğur Ergan'ın da Hürriyet gazetesinden manşet haberinde 2000 metre rakımda operasyon deniyor. Gene uçak, bomba, top, tüfek, otomatik silah ve üniformalı askerler görüntüsüyle ve haritalarıyla bezenmiş haberler var pek çok yerde. Savaş rüzgarları gene esmekte yani. Evet, son 69 yılın en sıcak Mayıs'ını yaşarken bir yandan da böyle şeyler oluyor. Şimdi şeyden bahsedelim. Türkiye'nin önemli meselelerinden bir tanesi de Ankara Barosu'ndan bir haber var. Yani Bülent Çık'tan bahsediyorduk demin. Yeniden hakim önüne çıkması ve halka açıkladığı araştırma 8 milyon insanın yaşadığı bölgede çevre kirliliğinin gıdada ve suda kanserojen ya da karsinojen etkiler yarattığını ortaya koyuyor. O bunu bu halktan gizlenmiş olan, açıklanmamış olan Sağlık Bakanlığı'nın raporunu bir yazı dizisiyle halka duyurduğu gerekçesiyle 12 yıla kadar hapsi isteniyor. İlginç bir durum yani. Duruşma öncesi dosyaya giren bir kişi raporunda ne deniyormuş? Ne deniyor efendim? Bölgedeki kirliliğe yönelik haberler daha önce de yayımlandı diyor. O zaman neyi açıklamış oluyor Bülent Çık? Zaten hiç kimsenin bilmediği bir şey, o da açıklamış olamaz. Savcılığın esas hakkındaki görüşünü bugün açıklayabileceği belirtiliyormuş. Akademiden ihraç edildikten sonra Cumhuriyet Gazetesi'nde halk sağlığı konularında yazılar yazmıştı. Özellikle de Kocaeli'ndeki ve Ergene Çayı Havzası'ndaki Kırklareli, Edirne, Tekirdağ ve Antalya'da yapılan, sonuçları da kamuoyuna açıklanmayan araştırmayı Sağlık Bakanlığı'nın halka duyurmak suçu. Böyle bir suç da ilk defa oluyor herhalde. Halk sağlığıyla ilgili bir raporu halka açıklamak suçunda. Kendisinde yer aldığı, bir dönem çalışmalarında yer aldığı bir şey. Akademiden çıkartıldıktan sonra da ilgisini sürdürmüştü. Bulgularını da kamuoyuyla paylaşmıştı. Biyanet'te de yazıları çıkıyordu. Bu nedenle Şık hakkında 5 yıldan 12 yıla kadar hapis sistemiyle dava açıldı. 8 milyon insanın hayatı söz konusu saldı. 8 milyon. Yani Türkiye'nin onda biri nüfusunu. Ve önlem alması gereken kamu kurumlarına bile göndermediği ortaya çıkmıştı Sağlık Bakanlığı'nın. Sağlık Bakanlığı istifa etmemiş bunun üzerine yalnız. Türkiye'de. Ve Şık'ın göreve ilişkin sırrı, devlet sırrını açıkladı. Açıklanması yasaklanan bilgileri temin ve açıklama suçlarını iddia ediyor. Yani bu anlatılamayacak kadar tuhaf bir şey gerçekten. Peki o zaman neyi yargılıyorlar? Daha önce de açıklanmışsa, başka yerlerde de çıkmışsa, bir kişi raporunda hakimin şeyinde varsa, bu sorunun cevabını senin de bilmediğini biliyorum. Devam edelim o zaman. Lütfen. Ankara Barosu da Ankara Emniyetindeki işkence iddialarına ilişkin rapor hazırlamış. Emniyette 5 kişiye işkence yapıldığını söylüyor Ankara Barosu'na bağlı Avukat Hakları Merkezi. Hem Cezaevi Kurulu hem de İnsan Hakları Merkezi Mali Suçlar Soruşturma Bürosu'nda. Mali Suçlar Soruşturma Bürosu'nda işkence iddiaları, yani görüşülen kişinin, 6 kişinin tamamı mülakat adı altında görüşmelere götürüldüklerini söylemişler. Hı hı. İtirafçı olmaya zorlandıklarını söylemişler. Tehdit ve hakarete maruz kaldıklarını söylemişler. 6 kişinin tamamı birden fazla mülakata tırnak içinde çıkarıldıklarını, mülakatta kendilerine psikolojik baskı uygulandığını, mülakatı gerçekleştiren kişileri görseler teşhis edebileceklerini ifade etmişler. Yani 5 kişinin ortak anlatımlarına göre bu kişiler göz altında tutuldukları boğuşlardan çıkarıldıklarını, Mali Suçlar Soruşturma Bürosu'nun giriş katında bulunan bölüme getirildiklerini, girilmez yazılı kapıdan sokulduklarını, karanlık bir odaya atıldıklarını, karanlık odaya bırakanların çıktığını, yüzlerini karanlık sebebiyle göremedikleri kişilerin kendilerini önce duvara yasladıklarını, gözlerini bağladıklarını, sonrasında diz çöktürdüklerini, bir süre süründürdüklerini, copla kafalarına vurulduğunu, konuşmazlarsa copu makatlarına sokulmakla tehdit edildiklerini, karanlık odadaki kişilerin copu vücutlarında gezdirdiklerini ifade etmişler. Evet, maalesef böyle bir durum. Emniyet şey yapmış, 3 kişi etkin pişmanlıktan yararlanmış. Ankara Emniyet Müdürlüğü o bütün açıklamaları reddetmiş. Kimin doğru söylediğini bulmak zor. Okumak gerekiyor hepsini teker teker galiba. Ama Ankara Barosu Başkanı'nın söylediği önemli bir şey daha var. Sulh ceza hakimi göz altında işkenceye uğradığını beyan eden bu kişilerin ifadelerini tutanağa geçirmemiş. Savcı önemli bulmamış bu açıklamaları herhalde. Bu biraz önce saydığınız işkence, evet, iddialarını. Evet, onları tutanağa geçirmemiş. Hatta kayganlaştırıcı maddeler kullanmak suretiyle göz altındaki kişilere copla tecavüz edileceği intibağı yaratmış. Hukuk devleti değil mi? Evet. Halfeti'deki işkence iddiası da ombudsmana taşınmış. Ombudsmana, yani bir, yani şey, gözlemci işte, özel kurum. Dilekçe veren HDP Muş Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, sorumluluğu tespit edilen kamu görevlileri hakkında soruşturma açılmasını talep etmiş. Urfa'nın Halfeti ilçesi Dergili ya da Derto adlı mahallesinde düzenlenen operasyonun ardından gözaltına alınanlara yönelik işkence iddiaları ile ilgili kamu denetçiliği kurumuna, yani ombudsmana şikayet dilekçesi gönderilmiş. Tüm tedbirlerin alınması talep edilmiş. 3 ayrı soruşturma açılmış. Yani avukat Ergin Sözen Biyanet'e yaptığı açıklamada bu olayla bağlantılı 3 ayrı soruşturma yürüdüğünü anlatmış. Yasa dışı örgüt üyelerinin barındığı istihbaratıyla bir eve operasyon, çatışma çıktı ve 2 örgüt üyesinin öldürüldüğünü açıklamış yetkililer. Ardından evde bulunan herkes ve misafirleri gözaltına alınmış. 6'ya kadar sabah kolluk güçlerinde darp edildiklerini anlatmışlar. İşkence izleri kendilerine görüşen avukatlarca da tespit edilmiş. Ertesi günde çevre köylerden insanlar daha gözaltına alınmış. İlk soruşturma bu çatışma iddialarına dair. İkinci soruşturmada mevsimlik işçilerin taranmasıyla ilgili. Tarlaya giderken araçları durdurulup şoför araçtan iner inmez ateş açılıyor. 7 ağır yaralı var. 82 kurşun izi tespit ediliyor araçta. Hastaneye sevk edildiklerinde kendilerine kusura bakmayın şehidimiz var dendiğini anlatıyorlarmış. İşçilerin keyfe keder taranmasına dair de Urfa Cumhuriyet Başsavcılığınca ikinci bir soruşturma yürüyor. Üçüncü soruşturmada işkence iddialarına ilişkin. Bu yetkililer, yani başbakan yok artık ama mecliste soruşturma açılması zaten kabul edilmiyor bu gibi şeylerin, ama yetkililer Cumhurbaşkanlığı, İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapılmıyor mu? Bekliyoruz yani, herhalde bu çok ağır iddialar. Ama İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan bir açıklama var. Endişeliyim demiş. Neden? Neyden endişeliymiş yani? Sahur programına katılmış Kadıköy'de Trabzonlu İş İnsanları ve Bürokratları Derneği'nin. Ben endişeliyim. Endişem odur ki 23 Haziran İstanbul seçimini kullanarak Türkiye'nin istikrarına hamle yapılacak. Gene beka sorunu galiba. 23 Haziran İstanbul seçiminin siyasal çatışmanın, siyasal kamplaşmanın başlangıcı olacağından korkuyorum demiş. Şimdi bir de demin bir çocuğu tokatladı biliyorsunuz demiş Ekrem İmamoğlu'ndan bahsederken Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul adayı. Yok ya, onu Takvim Gazetesi söyledi. Hayır, Soylu da söylemiş. Soylu da mı söylemiş? Evet, Soylu da söylemiş. Takvim, hükümete takvim yakın medya okudum. Kuruluşlarının diyor, o Takvim Gazetesi mi? Takvim Gazetesi diye okudum ben. Evet, bendeki haberde deniyor ki hükümete yakın medya kuruluşlarının söylediğini o da ifade etmiş. Ekrem İmamoğlu'nun tokat attığını söyledikleri görüntünün montajlanmamış halini de Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Gürsel Tekin paylaşmış. Sinirli zaten son zamanlarda. Demin de bir çocuğu tokatladı biliyorsunuz demiş. Evet, ya. Vay canına. Böyle demiş ama montajlanmamış halini göstermişler. Orada yokmuş. Kandırılmış mı şimdi? Yok. Süleyman Soylu İçişleri Bakanı doğru söylüyor. İçişleri Bakanı nasıl kandırılabilir ki böyle bir şeyle? Evet, montajlanmamış görüntüye mi inanacaksın İçişleri Bakanı'na mı? Hakikat sonrası döneminde yaşıyoruz. Post truth. Yani tercih sana kalmış durumda ama böyle devam ediyor yani. Evet. Yani işkence iddiaları, yalanlar, işkence iddiaları, güç zehirlenmesine girdi demiş İmamoğlu için. Demin de bir çocuğu tokatladı biliyorsunuz demiş. İşte demek ki doğru. Sahte haber tartışması da BBC Türkçe'de yansımış ama yani pazartesi akşamı Habertürk televizyonunda konuk olduğu Türkiye'nin Nabzı adlı programda sarf ettiği bazı sözlerin, yani Büyükşehir Belediye Başkan Adayı CHP'nin Ekrem İmamoğlu'ndan bahsediyoruz. Türkiye'nin Nabzı adlı programda söylediği bazı sözler ve salı günü de işte biraz önce sözünü ettiğimiz buluştuğu bir esnafla İstanbul Arnavutköy'de diyalogunun sosyal medyada tahrif edilerek dolaşıma sokulması tepki çekti diyor BBC Türkçe'nin haberi. İmamoğlu sosyal medya hesabından programdaki sözlerinin tamamını yayınlamış. Habertürk yazarı Mehmet Akif Ersoy da demiş ki Türkiye'nin Nabzı adlı programda İmamoğlu'na PKK'ya, FETÖ'ye ve özellikle yabancı basının Türkiye ve İstanbul seçimleri üzerinden tartıştığı meselelere ilişkin bir mesajınız olur mu sorusunu yöneltmiş. İmamoğlu da bu soruya ne olabilir ki? Gelin Türkiye'yi hep beraber yönetelim. Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın 24 Haziran'da yetki alan Adalet ve Kalkınma Partili yetkililer diye başlayarak yanıt vermiş. Ama Türkiye'de sosyal medyada bazı hesaplarda montajlanarak yayınlanmış. Bunlara troll mü deniyor? Evet. Konuşma terör örgütlerine çağrı şeklinde yansıtılmış. Yani şey diyor, PKK'ya birlikte şey verelim diyor, yönetelim dedim diyor. Televizyon karşısında haber. Televizyon karşısında, evet. İşte post truth, yani hakikat sonrası durum böyle. Hatta Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Elif Şahin Keleş adlı hanım ne demiş? Sosyal medya hesabından bu sözlerin montajlanmış bir halini paylaşmış. Yalnız troll değil. Yani troll dediğimiz şeyler diye adı belli olmayan internet hesaplarından bahsetmiyorum. Bizzat adı belli, hashtag'i yani etiketi belli Elif Şahin Keleş'in montajlanmış halini de paylaşmış ve böyle diyor, işte Türkiye'yi beraber yönetiyoruz, yöneteceğiz demiş. FETÖ ve PKK'ya gelin Türkiye'yi birlikte yönetelim demiş. Ne diyorsun bu işlere? Televizyonda. Televizyonda demiş. Bunu da söylemiş. AKP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi. Soylu da demin de bir çocuğu tokatladı diyor. Bu Habertürk Televizyonu'nda katıldığı programdaki sözlerin sosyal medyada tahrif edilerek yayınlanmasına Adalet ve Kalkınma Partisi çevrelerinden de tepki gelmiş yalnız. Eski Antep Milletvekili, Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar Twitter hesabından yaptığı açıklamada kontrolsüz paralel yapılara ilişkin önlem alınmasının zaruri hale geldiğini yazmış. Kontrolsüz paralel yapılar ne demek? Troller filan mı? Galiba. Başka bir anlaşılan nokta var mı? Evet. Kontrolsüz paralel yapı. Aynı taktikler. Evet. Mehmet Y. Yılmaz da zaten bu kamera kayıtlarını görelim diye bir yazı yazmış T24'te. Ona da değinelim. Binali Yıldırım'ın her yerde farklı bir gerekçe uydurmak zorunda kalmasını önleyecek bir teklifim var diyor. Kara Elmas Kur'an Kursu tarafından düzenlenen iftara katılmış. İftara İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı AKP'nin ve beklendiği gibi bir konuşma da yaptı. Memleketimizin İslamcıları için ibadet yeri, dini ritüeller falan fark etmiyor. Onlar için her yer siyasi propaganda alanı dedikten sonra da şunu söyledi diyor, nakletmiş Yıldırım'ın konuşmasını. Maalesef sizin verdiğiniz oylar iç edildi, çalındı, o anları ben yaşadım demiş. Hakikat sonrası gerçeklik bu işte. Çalındı demiş yani. O anları ben yaşadım diyor. Çalınma anını yaşadım diyor. Götürüp bana attığınız oy başkasına yazıldı diyor. Yaşadım diyor. Sandığa giren oy başka, çıkan oy başka demiş. Bunu iftar konuşmasında söylüyor. 250 sayfalık iptal kararının neresinde oyların iç edildiği, çalındığı için seçimin iptal edildiği yazılı diye de soruyor Mehmet Yılmaz. Yüksek Seçim Kurulu'nun 2 haftayı aşkın bir süre sonra açıklanabilen şeyinde diyeyim ben de geçeyim. Hiçbir yerinde diyor. Binali Yıldırım orucunu açıyor ve bir gerekçe sallıyor. Niye o kadar saat aç kalıyor? Çok yazık demiş. Oylar çalındı mı? AKP'li olduğu düşünülen seçmene İstanbul Büyükşehir Belediyesi oy pusulası verilmedi mi? İlçe seçim kurulları mı? Hangisi de? Yani bir karar vermek zorunda diyor. Koskoca Cumhurbaşkanı da 3 tane fazla oy alacağım diye yalan söylemez, bundan eminim demiş. Cumhurbaşkanı oyların çalındığını ve seçim sonucunda yapılan bütün usulsüzlüklerin kamera kayıtlarının olduğunu söylemişti. Onun için de diyor Mehmet Y. Yılmaz bir çağrıda bulunuyor bugün, dünkü yazısında T24'teki. Şu kamera kayıtlarını bize versin, T24'te yayınlayalım. Herkes seçimde ne hile yapıldığını seyrederek öğrensin. Binali Bey de her seçmene ayrı bir şey uydurmak zorunda kalmasın. Bu kayıtlar çok seyredilir. Niye T24'e verelim diye de düşünebilirler tabii. Tamam. O zaman bu kayıtları müteahhit havuzları ve kamu bankası kredileriyle beslediğiniz medyaya verin, onlar yayınlasın. Haydi Binali Bey diye bitiyor yazı. Seni kurtarsa kurtarsa bu kamera kayıtları kurtarır. Sen de ısrar et, yayınlasınlar demiş. Evet, ama İmamoğlu'da geçtiğimiz haftaki kendisine sorulan sorulardan bir tanesinde de İmamoğlu, özür dilerim, Binali Yıldırım, İmamoğlu ile beraber siz yayın alsak olur mu? Ya cevaben, bakarız, söz vermem, benim tek başıma karar verebileceğim bir konu değil demiş. Siz böyle soruyorsunuz ama tek başına karar veremeyecek ya da cevap veremeyecek sorular da bulunabilir bunlar. Yani biraz imtinalı değil de nasıl, neden ihtiyatlı davranalım? İhtiyatlı. İşte ihtiyatlı davranmamız gerekiyor Binali Bey'e soru sorduğumuz zaman. Evet. Öyle. Belki siz diye konuşmamız gerekiyor ki birden fazla kişiler anlaşılsın. Evet, böyle bir durumda var yani. Bayağı da şey sorunu var tabii. Yani konuşurum demiş sonradan Binali Bey. Sayın Yıldırım demiş ki konuşurum ama bir şartım var demiş. İstanbul'u konuşacağız sadece demiş. Ha, okey, zor. Güzel fikirmiş. İmamoğlu da başka ne konuşacağız zaten? Başka şey de konuşulabilir ama tamam İstanbul konuşalım demiş. Bakalım şimdi görüşme olacak mı? Kayıtları yayınlanacak mı? Bak, benim bir önerim var. Son bu önerim. Buyurun. Yayınlansın. Diyalog, ayrı ayrı kayıt yapılsın. Hı. Diyalog gibi yapılmış gibi montajlansın. Sonra yayınlandıktan sonra tekrar demonte edilip ayrı ayrı yayınlansın. Nasıl bu fikir? Kafa karıştırıcı. Açık Gazete. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Günaydın Cengiz. Evet Ömer günaydın, Can günaydın. Çok yoğun. Geçen hafta söylediklerimiz gerçekleşti. Çok mutluyuz değil mi hep birlikte? Evet efendim. Yeşil Dalga. Yeşil Dalga olarak evet. Yani aşırı sağında beklendiği kadar büyük bir yükselişi de olmamış tabii sayılabilir. İşte oradan başlayacağım zaten. Aşırı sağdan başlayacağım. Bu aşırı sağ masalından başlayacağım. Sonra yeşillerle devam edeceğim. Yunanistan, Kıbrıs ve sonunda Türkiye'ye geleceğim. Şimdi bu dört tane temel eğilim ortaya çıkıyor. Birincisi katılım. Yani 25 yıldır Avrupa Parlamentosu seçimlerine böyle bir katılım görülmedi Ömer. 50'nin üstüne çıktı. Evet. Almanya'da yani 82 milyonluk Avrupa'nın en büyük ülkesi olan Almanya'da katılım %61 mertebesinde. Birinci eğilim bu. İkincisi bununla bağlantılı olarak bugüne kadar Avrupalı seçmen hep kendi ulusal politikasına bakarak Avrupa Parlamentosu'nda oy kullanırdı. Şimdi Avrupa için oy kullandı. İlk defa böyle bir şey oluyor. Ve pek çok ülkede küçümseniyor ama Orta ve Doğu Avrupa yani yeni üye ülkelerde Avrupacı küçük partiler çıktı. Onlardan hiç bahsedilmiyor. Daha bu plan çok su kaldırır. Gelecek hafta falan da bunları konuşuruz muhtemelen ama yani hiç adı duyulmadık partiler bir iki sandalyeyle Avrupa taraftarı olarak Avrupa Parlamentosu'na girdiler bu sayede. Ve Avrupa'ya oy atıldı. Yani Avrupalı seçmen Avrupa Birliği'ni seçti esasen. İkinci ana eğilim bu. Üçüncüsü yine bununla bağlantılı olarak Avrupa karşıtlarına set çekildi. Yani durun bakalım bendi. Yani siz Avrupa bu kadar kolay değil bu işler demeye getirildi. Ve dördüncü temel eğilimde Yeşil Dalga tabii. Şimdi bu aşırı sağ işte çok oy kazandı falan. Tabii Fransa'ya, Britanya'ya ve İtalya'ya bakarak söyleniyor bunlar. Şu bir hesap yaptım. 2014'te seçilen parlamentoda 3 farklı gruba dağılmış olan Avrupa karşıtları diyelim bunların adına. Tabii içinde mevzul miktarda aşırı sağ siyasetçi var. Bunların toplam sandalyesi 170. 3 tane farklı grup. İşte Avrupa muhafazakarları, ondan sonra özgürlük ve doğrudan demokrasi Avrupası, ulusların ve özgürlüğün Avrupası. Dikkat ederseniz hep özgürlük lafı var. Evet, evet. Bütün faşistler özgürlükten bahsediyor. Aynen öyle. Dolayısıyla bu Haziran'ın toplam sandalye sayısı 2014 parlamentosunda 170'ti. 170 bunu bir kenara yazın. Şimdi aynı ekip, aynı heyet, aynı farklı ülkelerde ne kadar sandalye elde etti? 171. Bir artış olmuş yani. Bu kadar basit mi? Hani şimdi herkes böyle sallıyor işkembeden amiyane tabiriyle aşırı sağ yükseldi. Yok öyle bir şey yani. Ve aksine yani nerede pek çok ülkede üstelik kaybettiler. Evet beklenenin beklenenin üstünde bir tabii, kayıp bu yani. Tabii. Yani bu iyimserlik yok naiflik falan filan değil yani bunlar rakamlar. Ve dediğim gibi yani bu Macaristan, Polonya, Fransa, İtalya'ya bakarak insanlar bunun aşırı sağa yükseldiğine işaret ediyor. Bu doğru değil. Kaldı ki bu 171 sandalyelik gruplar, yani 3 grup diyelim, bir kere aralarında anlaşmaları mümkün değil. Bir Avrupa'yla ilgili bir siyasetleri yok. Bunların zaten oraya gitme nedeni, yani parlamentoya seçilme nedeni, bu çok iyi bir maaş alırlar. Oturumlara bile katılmazlar. Yani bunların mesela Salvini, Orban'la beraber efendim yeni bir Avrupa kuruyoruz, işte özgürlükler Avrupası falan diye atıp tutuyordu ve içeriden fethetmek üzere yola çıkmışlardı. Yolda kaldılar yani. İtalyan Lega'nın lideri. Ama en yüksek artış galiba İtalya'da, değil mi? Öyle değil mi? Yani tabii artıyor. Evet, oyları, Lega'nın oyları arttı, doğru. Ve şimdi birinci parti olarak çıkması mümkün. Erken seçimden bahsediliyor. İtalya hakikaten Fransa ile birlikte diyelim, bu iki kurucu ülke yüz karası. Yani adını koyalım. İtalya'nın 73 tane sandalyesi var Avrupa Parlamentosu'nda. Bu 73 sandalyenin sadece 19'u Avrupa taraftarı vekiller tarafından kullanılacak önümüzdeki yasama döneminde 2019-2024. Evet. Le Pen, evet, yani hakikaten hiç öyle bir göz kabartıcı bir şey değil. Le Pen aynı durumda. O da birinci parti olarak geldi. İşte ona da bakarak diyorlar ki, işte bak Fransa'da geçen seçimlerde Le Pen birinci parti geldi. Yani evet. Macarlar keza aynı durumda. Şimdi ve tabii Büyük Britanya. Yani Büyük Britanya'nın en büyük partisi Brexit Partisi. Yani böyle bir distopya herhalde üstüne bir öyküler yazılır yani. Evet, kötü bir şaka gibi ve Avrupa Parlamentosu seçimlerine kadar. Evet. Vallahi şimdi Britanya'dan kısaca bahsedecek olursak, bu Ekim'deki artık son tarih, D-Day deniyor buna. Yani G günü herhalde artık son. Çünkü merkez sol ve merkez sağ yerlerde sürünüyor. Ve hiçbir ışık yok yani İngiltere'de. Muhtemelen çıkıp gidecekler ve onlar çıktığında da sandalyelerinin bir bölümü, hepsi değil, dağıtılacak biliyorsunuz. 751'den 722'ye falan düşecek sandalye sayısı. Yalnız burada önemli bir gelişme var. Nicola Sturgeon, yani İskoçya partisinin başkanı, 2020'de bağımsızlık referandumu olacağını ilan etti dün. Dolayısıyla yani Avrupa Birliği dağılmıyor ama Büyük Britanya dağılıyor. Büyük Britanya dağılıyor. Onlar da o zaman belki de Avrupa Parlamentosu'na girerler ayrı bir seçim. Muhtemelen. Evet. Tabii onlar konuşuluyor artık zaten. Yani onlar Avrupa hayır biz öyle ayrımcıları istemiyoruz diyecek durumda değil. Yani Katalanlara yaptıkları gibi. Katalanlardan söz açılmışken bu arada iki tane Katalan yönetici de seçildi. Fakat biri İspanya'ya giremiyor. Girdiğinde tutuklanacak. Öbürü de hapiste. Evet. Çok acayip şeyler oluyor ya. Çok acayip şeyler oluyor. O yüzden diyorum yani daha bu üzerine çok konuşuruz diye. Şimdi Macarlar ve Lehler, bu iki ülke hakikaten yani hükümet partileri gene kazandılar. Polonya'da çok acıklı bir şey oldu üstelik. Yani muhalefet bütün aralarındaki farklılıkları unutarak bir, en azından bu seçim için bilerek bir koalisyon kurdular ve o şekilde girdiler seçimlere, gene kazanamadılar. Yani ve ama yani hem Macar hükümetinin hem Leh hükümetinin önümüzdeki dönemde, geçen hafta bundan bahsetmiştik veya daha önceki programlardan birinde, istediklerini yapmaları ve Avrupacı tavır, Avrupa karşıtı tavırlarını sürdürmeleri pek mümkün gözükmüyor. Kendilerine gelen hibeler çok sıkı denetlenecek. Yani daha bu Macaristan ve Polonya'nın durumundan çok bahsedeceğiz herhalde. Şimdi bir gelişme daha var burada. Macarlar biliyorsunuz bu Avrupa Halkları Partisi çatı parti, yani Merkez Sağ'ın, Hristiyan Demokratların Partisi'ne dahildiler parlamentoda. Ama askıya alınmıştı birkaç ay önce. Şimdi muhtemelen oradan ayrılıyorlar. Artık yani dolayısıyla şeyin Merkez Sağ grubunun sayısı, sandalye sayısı düşecek. O da bu şeye katılacaklar muhtemelen, başka bir yere katılacaklar. O anlamda belki aşırı sağ, yani 171 sandalyeye 5-6 tane daha eklenebilir. Şimdi buradan aşırı sağdan yeşillere geçiş yaparken güzel bir hikaye anlatayım sana, hoşuna gidecek. Bu Danimarka'da aşırı sağ parti çöktü. Başındaki adam da demiş ki, bu iklim meseleleri yüzünden kaybettik demiş. Çok önemli aslında. Bu önemli bir tespit işte. Önemli tespit tabii. O yüzden yani hoşuma da gitti. Olsun, size paylaşayım çok, dedim. Çok iyi. Allah kahretsin bu iklimi demişler. Evet, bunu belki şeyle günün sözü de yapılabilir yani. Yapılır, evet. Allah kahretsin, iklim yüzünden kaybettik ha. Tüh demiş yani, tüh demiş. Şimdi bu yeşil dalga üzerine tabii çok söylenecek şey var. Yani önümüzdeki dönemde herhalde gündemin tepesine oturmuş vaziyette olacak. Dün... Nihayet sonunda. Evet, evet. Hakikaten öyle. Cem Özdemir dün Ahval bu podcast'ta Almanya'da bugüne kadar hep ilk 10 yani halka sorulduğunda işte meseleler nedir, en önemli meseleler, ilk 10'a girerdi. Şimdi birinci sırada artık diyor. Ve bu yeşil dalga tabii Almanya'daki sonuç fevkalade önemli. En güçlü yer orası. Ama sadece orası da değil. Mesela Le Monde gazetesinin baş yazısıydı dün. Baş makaleydi bu yeşil dalga. Yani her yerde bundan bahsediliyor artık. Fevkalade önemli. Almanya'da bölge seçimleri vardı aynı zamanda. 10 büyük şehrin 9'unu aldı yeşiller hemen. Evet, bu müthiş tabii. Ondan sonra ve tabii genç bir dalga bu aynı zamanda. İşte evet, 18... yani Greta'ların evet. Büyük tabii, etkisi. Tabii, 18... büyük etkisi tabii. Sadece onlar değil, yani eski dönem ama yakın dönem küresel çevre savunucuların açtığı yoldan yürüyen evet. bir şey bu. Bu iklim grevcileri, Avrupa gençliği, yani talebeler, Greta... Britanya'da başlayan yok oluş isyanı falan, bütün bunlarla bağlantılı. Almanya'da 18-29 yaş grubu biliyorsunuz %33 yeşillere, Grünen'e oy veriyor. 30-44 yaş grubu %25, orada da birinci yeşiller. Evet. Yani bunlar hakikaten tarihi veriler. Evet Can. Cengiz Bey, peki dün Ahmet Bey'e de ilettiğim bir soruyu. İleride böyle bir kutuplaşmaya neden olabilir mi? Bir anda kendisine faşist dememek için çeşitli laf cambazlıkları yapan aşırı sağcıların olduğu bir Avrupa. Diğer tarafta işte yeşiller üzerinden devam eden çok kültürlü bir Avrupa'yı destekleyen insanların, başta gençlerin olduğu bir Avrupa. Ama şöyle bir şey var. Ona şöyle bir cevap verilebilir. Şimdi birinci, yani aşırı sağ dediğin bunlar bir grup değil. Bunlar birbirlerinden nefret eden neofaşistler. Evet, çok önemli bir tespit bu da. Evet, çok doğru bu. Yani mesela ben yani de şöyle bir örnek vereyim, Ömer sözünü kesiyorum. Mesela Macar neofaşistiyle Roman neofaşistini aynı odada tutamazsın. Yani birbirini vururlar. bunlar şimdi ortak siyaset mi yapacak? Böyle şey olur mu? Evet, çok ilginç bu. Yani bir de buna ilişkin önemli bulduğumuz bir haber vardı. Sabahleyinde azıcık konuşma fırsatı bulduk. Avusturya'da Schwarzenegger'in de desteğiyle dünya zirvesi yapıldı. Ve orada Greta bir konuşma yapmış, Associated Press'in ve şeyin Deutsche Welle'nin söylediğine göre. Ve demiş ki bu güç sahibi olanlar, özellikle şöhret sahipleri, politikacılar ve şirket sahipleri, CEO'lar hiçbir şey yapmıyorlar iklim değişikliği, iklim krizini durdurmak için ve ekolojik yıkımı. Ve üstelik de geleceğimizi çaldılar ve kar için sattılar. Ve yanlarına da kar kaldı. Buna izin vermeyeceğiz demiş. Çok ilginç bir konuşma yapmış. Artık gençlik de hesap soruyor. Şimdi bu Can'ın sorusunun ikinci bölümü de şu. Yani bu aşırı sağ partiler, sağ popülistler veya sol popülistler, onlar da var tabii işin içinde. Bunlar güdük, yerel, kavruk. Bunların bir araya gelip bir ortak siyaset üretmesi mümkün değil. Yeşil siyaset öyle değil ki, tam aksine. Yeşil siyaset ulusüstü bir siyaset. Hı hı. Yani yerel bir siyaset değil, bilakis. Çünkü geçen hafta da söyledik. Yani Çernobil'in bu nükleer bulutu Fransa'nın sınırında durmuyor. Türkiye'nin sınırında da durmuyor. Her tarafa yayılıyor. Dolayısıyla bu ulusüstü bir mesele ve ulusüstü. Şimdi dolayısıyla burada hakikaten yani yeşillerin Almanya'da bir kere sosyal demokratların ne halde olduğunu görünce, Almanya'da solu birleştiren bir omurga haline geldiğini görüyoruz. Aynı şekilde Fransa için de aynı şey söylenebilir. Şimdi Almanya dedik, Fransa hakikaten hiç beklenmedik bir şekilde 3. sırada geldiler. Avusturya kaybetmişti biliyorsunuz, Avusturya Yeşilleri. 3'e katladılar oylarını. Belçika'da çok iyi bir performans gösterdiler. Danimarka keza öyle. Finlandiya, İrlanda, Portekiz ve hatta İsveç Yeşilleri ve Britanya Yeşilleri, bunlar da hiç beklenmedik şekilde, yani bir önceki seçimlere oranla büyük kazanım oy elde ettiler bu seçimlerde. Yani toplam 69'a çıktı Avrupa Parlamentosu'nun Yeşillerin sandalye sayısı. 1979'dan beri ilk defa böyle bir şey oluyor. Şimdi burada tabii bir çok önemli bir yani bu çok fevkalade önemli bir gelişme. Biliyorsunuz Kakerler geçen hafta bahsediyorduk. Evet. Bu seçimler için iklim seçimleri olacak diyordu ve hakikaten öyle oldu. Şimdi burada büyük bir sorumluluk bekliyor tabii. Yani bu genç tabanla, bu demin adını ettiğimiz işte Greta'lar, yok oluş isyanı, iklim grevcisi öğrenciler falan, bunları bu genç tabanla bir sinerji kurabilmek gerekiyor. Sonuçta çünkü burada da bir bürokratizasyon söz konusu. Yani bir sistemin içindeler Avrupa Yeşilleri. Ve bu parlamentonun gündemine bunu nasıl oturtacaklar, kalıcı bir şekilde buna bakmak lazım. Evet, ve ben de bu noktada bir ufak parantez ekleyeyim. Yani gerek Skakeller hem konuştu, evet, gerekse de Luisa Neubauer diye, hem de şeyle ilişkili olan, hem Yeşiller Partisi üyesi hem de şeyle yakın ilişkide bulunan Greta ile filan, biz kilit rolünde bulunuyoruz ve bunu değerlendireceğiz diyorlar. Ve bütün yeni yeşil dalgayı iklim eylemine dönüştüreceğiz diye çok önemli açıklamaları oldu. Mükemmel. Yani. Mükemmel. Yani bu görüşmeler hakikaten, yani gelişmeler çok heyecan verici hakikaten. İşin buraya gelmiş olması da tabii hakikaten, yani bu işte uğraşan insanlar açısından onurlandırıcı diyelim. Evet, aynen öyle yani. Bir yeşil dosyayı şimdi bir kapatmadan önce bir haber daha vereyim. Bu yeşil grupla beraber oturacak 3 tane Avrupa vekili olacak. Biri Almanya'dan, biri İrlanda'dan, diğeri de Hollanda'dan. Portekiz'den. Portekiz, Almanya ve İrlanda hayvan hakları aktivistleri bunlar. Evet, bu da önemli. Bu da çok önemli. Çünkü aynı zamanda bir kenara not edelim. Evet, hayvan hakları aktivistleri aynı zamanda tabii bir vegan programı da tabii savundukları için çok önemli yani. Yani Luisa Neubauer Hollandalılarla beraber, yani bir de Bas Eickhout diye Hollanda Yeşiller Partisi'nden de biri, Avrupa Komisyonu'nun başkanı olmaya doğru gidiyor. Çok ilginç gelişmeler bunlar yani. Evet. Şimdi gelelim Yunanistan'a. Yunanistan'da Syriza fark yedi açıkçası. Yani Yani %10 civarında bir fark neredeyse ve erken seçime gidiyor. Dün konuştunuz. Ve yani yaptığı bütün hesaplar Tsipras'ın evde yaptığı hesaplar çarşıya uymadı. Hayır. Mesela emeklilere aynı Türkiye'de olduğu gibi bir ek maaş verdi. Dün yapılan bir kamuoyu araştırmasında emeklilerin asla ve kata Syriza'ya oy vermediği ortaya çıktı mesela. Çok ilginç bir şey oldu. Ondan sonra ki. Ama bu Makedonya'nın yani Kuzey Makedonya ismi anlaşması konusunda bir şey yok. Orada bir sorun yok. Ve Makedonya'da da oy kaybına uğramış değil Syriza. Bunu da bir kenara not edelim. Bir gelişme daha var. Sol gruptaydı Syriza bugüne kadar. Şimdi sosyal demokrat gruba girecek 6 Avrupa vekili. Yunanistan'la ilgili şimdilik gelişmeler bu. Bu minvalde. Evet. Ona geçmeden ben bir de şeyi hatırlatayım. Syriza'nın iktidarda olduğu zaman yaptığı büyük referandumda %60'ın üzerinde çıkalım filan vaziyetleri varken onları pas geçti Syriza. İlk şeyi zaten oradan yaptı. Gözlerime inanamamıştım. Bütün Sintagma meydanındaki milyonun üzerindeki kişiye ihanet etmişti. Evet, yani tabii o ihanetinde bedeli şu sırada erken seçimde. Bu arada seçim Haziran ayında olacak, onu da söyleyeyim yani hemen hızla, yani beklemeyecekler sonbahar. Şimdi gelelim Kıbrıs'a. Bu Niyazi Kızılyörek'le dün konuştunuz. Bu çok önemli bir gelişme tabii. Avrupa'da da yankılandı. Pek çok yerde haber var. Bir ilk tabii. Ve bunun tabii Kıbrıs'a yansımaları olacak, Türkiye'ye illaki yansımaları olacak, Avrupa'ya da yansımaları olacak, yakın zamanda göreceğiz. Bu açıkçası AKEL'in 2004'te biliyorsunuz bu meşhur Annan Planı referandumunda AKEL tarihi bir hata yaparak referanduma hayır demişti. Evet. Yani yani bunu bir kenara not edelim, unutmayalım. Onun bedelini ada hala ödüyor. Yani bugün yani 2004'te eğer ada birleşebilseydi yani hakikaten hiçbir şey aynı olmazdı. Türkiye'nin Avrupa Birliği meselesi de aynı olmazdı. Bunu da unutmayalım. Yani KKTC bugün full Avrupa Birliği üyesi olsaydı Türkiye'nin Avrupa Birliği süreci de aynı yerde olmazdı. Dolayısıyla AKEL burada bir jest yaptı. Niyazi göstererek, aday göstererek çok başarılı bir şekilde birinci geldi. Üçüncü sırada olmasına rağmen. Fakat kafaları karıştırdı. bir kere bu KKTC seçmeni 5600 seçmen 80 bin üzerinden oy attı. Çoğunluğu %70'i Niyazi'ye oy vermiş. Fakat o sayede bu bir aşırı sağ parti var orada, Elam. Bu sayede Elam giremedi. Evet. Avrupa Parlamentosu'na. Orada da bir fiyasko yani. Ama iki husustan bahsedip şimdilik bu dosyayı kapatayım diyorum. Birincisi, insanlar Niyazi'yi nasıl tanıtacaklarını bilemiyorlar. Bir tanesi Duvar web portalı var orada. Orada haber şöyle verildi. Rum yönetiminden Brüksel'e Türk temsilci. Rum yönetiminden. İyi anlamamışlar. Rum yönetiminden Brüksel'e Türk temsilci. Biraz... Yani 5 tane sözcük var, 2 tane de temel hata var. Vahim yani, bravo hakikaten duvarcılara. İkincisi de bu şimdi cana soru geliyor burada. KKTC var biliyorsun, adamın evet. Kuzeyinde. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Orada bir meclis var. Meclisinde bir başkan yardımcısı var. Adını söyleyeyim, sen bilemezsin. Zorlu Töre. Şimdi Niyazi Kızılyörek'in seçilmesinden bahsediyor. Bir açıklama yapmış. Nasıl tanıtmış sence Niyazi Kızılyörek'i? Zorlu Bey mi? Zorlu Bey. Zorlu Bey, Zorlu Bey hastane değil mi? Göğüs ağrısı teşhisiyle kalp krizi geçirdiğinden bahsediliyordu. Zorlu töre. Zorlu töre. Ben duymadım haberi. Zorlu töre tabii. Yani bir kere ismi de sağlam yani. Onun adı Türkçe olan bir Kıbrıslı parlamentoya seçildi diyor. Ne diye bir daha söyle. Adı Kıbrıslı olan. Bu da Türkçe olan bir Kıbrıslı. Türk değil yani. Hayır. Anladım şimdi, tamam. Bu da günün sözü olabilir yani. Evet, evet. Çok Danimarkalı'dan sonra. Ha? Adı Kıbrıslı mı diyor, Kıbrıslı mı diyor peki? Kıbrıslı. Adı Türkçe olan bir Kıbrıslı diyor. Adı Türkçe olan bir Kıbrıslı. Güzel. İşte böyle. Peki. Şimdi son olarak tabii Türkiye'den bahsedelim. Bugün saat 12'de yani Türkiye saatiyle Avrupa Parlamentosu'nda biz 1999'da bu programlarımıza başladığımızda Avrupa Birliği ağırlıklı programlar yapardık Ömer, hatırlıyorsun Kasım 2019'da. Hatırlamıyorum, 20 yıl olmuş. 20 yıl. Evet, haklısın. Ve biliyorsun o zamanlar bu şeyler açıklanırdı, ilerleme raporları. Evet. Onları da hatırlamıyorum. Hatırlamıyorsun değil mi? Şimdi öyle bir şey vardı. Zaten onlar gerileme raporu oldu. Şimdi o açıklanıyor. Artık yeni adı genişleme paketi saat Türkiye saatiyle 12'de Avrupa Parlamentosu'nda. Yani onu gelecek hafta içinde ne var ne yok bakarız. Aha, gelecek yok hafta diye. Bayram olduğu için tatildeyiz. Bir dahaki haftaya diyelim. Ondan sonra bir de tabii yarın bununla biraz bağlantılı olarak yargı paketi hazırlanıyor ama bunlar yani şimdi bir tarafta yani bunu niye anlatıyorum? Bir tarafta yani bu yeşil dalganın getirdiği ve aşırı sağın umudunu elde edemediği yeniden canlanan bir Avrupa'dan bahsediyoruz. Diğer tarafta da maalesef Avrupa Birliği işini tamamen savsaklamış. Buna bütün partiler dahil. Ve bambaşka işlerle günü kurtarmaya çalışan bir Türkiye. Yani bu tezatı da maalesef göstermek, yani bunun altını çizmek gerekiyor maalesef. Evet. Peki bu senin için Can seçti bu parçayı. Europe grubundan The Final Countdown. Son geriye sayı. The Final Countdown. Nereye doğru acaba? Onun sözlerinde şey diyor grup. Biz diyor? Beraberce ayrılıyoruz elveda. Belki geri döneriz yeryüzüne, kim şey yapabilir? Biz Venüs'e doğru gidiyoruz. Anladım. Ve bu şey o zaman yani Avrupa tabii yani yeşiller aldı gidiyor. Evet, o anlamda. Anlamına da gelebilir. Aşırı sağ dünyadan tard ediliyor veya Avrupa'dan tard ediliyor anlamına da İşte gelebilir. Öyle de yorumlanabilecek bir parça. Uzun yani. Görsem bunu dinliyoruz. Efendim hayırlara vesile. Hoşçakal. Teşekkür ederiz. Thank you. nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo'nun Açık Gazetesi, saat 9.40, ona 20 var ve biz devam ediyoruz. Biraz önce bir haberi atlamışız söylemeden, dünya çapında berbat bir haber ama söylemek zorundayız tabii, bu da gerçek. Malezya'da son erkek Sumatra gergedanı ölmüş. Bundan sonra artık ülkede yok ve bu yaban hayatını koruma fonu, World Wildlife Fund, Doğal Hayatı Koruma Derneği diye çevriliyor galiba, değil mi fonu, Sumatra gergedanı bitmiş sayılıyor. Bir zamanlar Hindistan'a, Doğu Hindistan'a kadar bulunan ve Malezya'da bulunan gitmiş. Malezya'da en küçük bu şeylerin, gergedanların en küçük türü zaten yok oluş diye ilan edilmişti 2015'te. İman adlı bir dişi 2014'te bulunmuştu. O da artık ülkedeki son dişi bulunuyor ama artık bitti olay yani. Çok feci bir haberden de bahsetmenin zamanı geldi. Avrupa Komisyonu'nu da bayağı gizlemekle suçluyorlar. Bunu da söylemiştik hayvancılıkla ilgili konu gelmişken. Endonezya'daki, bu arada Endonezya'dan bahsediyorduk değil mi? Yok, Malezya. Endonezya'da var hala galiba. Ama yani ben Endonezya zannettiğim için oradaki haberlere baktım. Oradaki isyan da devam ediyor. Bir şekilde orada da polis güçleriyle protestocuların karşı karşıya geldikleri durumdan bahseden haberler çıkıyor. Evet, isyan dediğin aslında bir darbe teşebbüsü. Evet. Paramiliter güçler seçimi iptal edin ve bizim Amerika'da yetiştirilmiş istihbarat subayını, Suharto'nun üvey oğlunu da seçin dediler. Bir haftada, kısa bir sürede 8 gösterici ölmüş, yüzlerce kişi yaralanmış ve başkentin gördüğü son yıllardaki en büyük şiddet dalgası olarak nitelendirilen, evet, durum ortaya çıkmış. Elinde öyle, bunu çok ayrıntılı olarak yazmakta, Demokrasi Now'da takip ediyoruz onu da, evet. Şimdi şeye dönersek, bahsettik ama araya bu birçok haber girdi. Çiğdem Toker'in Sözcü'deki yazısında ilginç bir haber var. Anonim şirket olan Anadolu Ajansı AA Genel Kurulu çoğunluk hisseleri hazinede olan, hisseler üzerinde oy ve kullanım hakkı da hazinede olan, kalan payların yapısı da dağınık olan bir kuruluş. Türkiye'nin en önemli, en eski haber ajansı. Güvenilirliğini bu seçim, İstanbul Büyükşehir seçimi sırasında, daha doğrusu bütün yerel seçim sırasında kaybetmişti büyük ölçüde. Çünkü yayını kesmiş, 7 saat verileri durdurmuştu. Şimdi bir başka şeyi de durdurmuş. Yalnız verileri durdurmakla kalmıyor. 19 Nisan'da resmen Cumhurbaşkanlığına bağlandı diyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı da diyor Çiğdem Toker Sözcü'de, her yıl kendi bütçesinin Anadolu Ajansı bölümündeki ödeneği aşmamak üzere Anadolu Ajansı ile en çok 5 yıllık sözleşme yapmaya yetkili kılındı. Şimdi 31 Mart gecesi saatlerce veri akışını kesen Anadolu Ajansı'nda garip gelişmeler var diyor Toker. Yasa gereği yılda bir kez yapılması gereken olağan genel kurul ikinci kez ertelenmiş. Yılda bir kez mutlaka yapılması gerekiyor bildiğimiz gibi. İlk genel kurul 25 Nisan'daydı. Yasal olarak belirlenmiş bulunan toplantı nisabı oluşmadığından yapılamamıştı. Nisap ne demek biliyor musun sen? Nisap mı? Ha, yeter sayı demek. Öyle mi? Ondan sonra 24 Mayıs 2019'a ertelenmişti. Cuma günü toplanmış genel kurul, AA genel kurulu. Bu defa da hazine temsilcisi ama erteleme istemiş AA. Gerekçesi de ne diye açıklanmış? Siyaseten. Böyle bir açıklama yapılmış. Siyaseten katil diye bir olay vardır, sen biliyor musun? Siyaseten katli biliyorum. Siyaseten katledildim. Evet, vezirler mesela Osmanlı İmparatorluğu'nun kullanılan bir siyaset terimidir. Siyaseten katil. Bu siyaseten diye ertelenmiş, gündeme geçilememiş bile. Siyaseten kelimesinden kasıt biraz belirsiz aslında. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak mı istememiş yoksa Cumhurbaşkanlığı mı, pek belli değil diyor. Soru şu, yani ben sormuyorum bunu, Çiğdem Toker soruyor. Okay. Anadolu Ajansı Genel Kurulu'nun ikinci kez ve belirsiz bir tarihe ertelenmesi 23 Haziran İstanbul seçimleri için ne ifade ediyor? Ne anlam ifade ediyor sence? Bir daha söyler misiniz? Yani ikinci kez ve belirsiz bir tarihe ertelenince seçimler için bu ne anlam ifade ediyor? Ben niye cevap vermek zorundayım ki buna? Şu anda. Soru geldi. Ama yani Çiğdem Toker bana sormuyor. Ben sizin sorularınızı cevaplamakta mükellefim. Tamam, peki. Mükellefim oldu mu burada? Oldu. Teşekkür oturdu. Ederim. Gayet yerinde teşekkür oldu. Teşekkür ederim efendim. Berhudaro. Müteşekkir oldum bu sözlerinize. Yani yapılamayan genel kurulda hava yer yer elektriklenmiş yalnız, dedikodu da var. Elektrik. Genel müdür Şenol Kazancı'dan enteresan, biraz da garip karşılanan ifadeler gelmiş. Malum ilk zamanlar Kazancı'nın mevcut pozisyonu Bilal Erdoğan'la İmam Hatip Lisesi'nden arkadaşlıklarına bağlanmıştı. Buna atfen aynı okuldaydık ama o benden 6 yaş küçük demiş Kazancı genel müdür. Eski genel müdürlerinin fotoğraflarının köşesinde kendi görev süresiyle ilgili henüz boş olan yere sonsuz işareti konmuş. Konulması gerektiğini söylemiş. Mış diyorum çünkü kulis bilgisi, fakat bilgilerin içeriden tırnak içinde geldiğinde vurgulayalım. Peki Anadolu Ajansı'nın bütçesi sır mıdır? Bir soru daha. Esrardır çoğulu sırrın. Esrar. Yani bizim vergilerimizi kullanan Anadolu Ajansı bütçesi nedir derseniz, bu konuda ne Anadolu Ajansı'na ne Cumhurbaşkanlığı'na ne de İletişim Başkanlığı'nda açık bir veriye ulaşabildim diyor. Yani ulaşamamışlar. Yalnız eski Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü internet sitesinde 2015'te Anadolu Ajansı'na aktarılan ödenek tutarı 170 milyon TL'ymiş. Herhalde bu rakam azalmamıştır değil mi diye sormuş. Bunun da cevabı böyle. İşte bu. Ayrıca Yeşilay lüks minibüsü satıyor mu sorusu var. Bir de Çanakkale Köprüsü'nde 15 avro artı KDV olacakmış geçecek olanlara. Ve müteahhit ortaklığa her biri 15 avro artı %8 KDV üzerinden günlük 45 bin araç garantisi verilmiş. Altında araç geçerse aradaki farkın bedeli nereden ödenecek, kim ödeyecek? Siz. Bütçeden ödenecekmiş. Evet. İlginç gelişmeler. Şimdi bu yalan haberlere de biraz değinelim. Habertürk yazarından AKP Ekrem İmamoğlu'na sorduğu soruyu aldığı yanıt Mehmet Akif Ersoy tarafından, bu tarz asılsız haberlerin AKP'ye puan kaybettireceği uyarısında da bulunmuş. Çünkü tuhaf yani. Habertürk televizyonunda bir soruya verdiği yanıt çarpıtılınca "gelin birlikte yönetelim" dedi FETÖ ve PKK'ye diye. Çok tuhaf olmuş. Mehmet Akif Ersoy da soruyu soran, alınan soruyu soran da bunlar AKP'ye oy haber şey oy kaybettir, yalan haber demiş. Şeyden de bir de haber var. Sanayinin devleri 2018'de borca çalıştı diye Deutsche Welle Türkçe'den önemli bir haber bu. İstanbul Sanayi Odası'nın Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu 2018 araştırmasının sonuçlarına göre Türkiye'nin dev şirketleri geçen yıl elde ettikleri karın neredeyse %90'ını borç ödemek için kullanmış. Yani Türkiye ciddi bir borç yükü altında, batağına da saplanmış mı diye bilemeyiz, onu demeyelim. Türkiye ekonomisinin içinde bulunduğu durgunluğun başlıca nedenlerinden biri olan 100 milyarlarca dolarlık şirket borçları en büyük şirketlerin karlarını adeta eritmiş. İSO'nun, İstanbul Sanayi Odası'nın Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu araştırmasının sonuçlarına göre geçen yıl elde ettikleri karın neredeyse %90'ını borç ödemek için kullanmışlar. Peki en büyük şirketler ne işle meşguller? Onu biliyor muyuz? Türkiye'nin en büyük şirketleri. Çoğu fosil yakıt ya da doğrudan fosil yakıtlarla alakalı olan şirketlerin içerisinde bulunan yapılar. Yapıların içerisinde bulunan şirketler. En büyüğü Tüpraş zaten öyle. Türkiye'nin en büyüğünde. Türkiye'nin Tüpraş en kimindi? Zaten Türkiye'nin en büyüklerinden bahsediyoruz. Bu Tüpraş Koç grubu. Koç grubu. Şeyde T24'te ilginç bir şey var. Döküm var zaten. Hı hı. En büyük 50 küsur şirketi. Tüpraş en büyüğü. İkinci Ford Otosan. O da otomobil. Yine petrolle ilgili. Üçüncülüğü Toyota almış. Onun petrolle bir ilgisi var mı? Benzinle. Araba. Hı? Araba. Araba suyla mı gidiyor? Ford neyle gidiyor? Araba o da. Onlar petrolle bağlantılı. Evet. Ardından bir etkinlik düzenlersiniz. Ford ya da Toyota ya da Koç olarak böyle. Dünyanın sonunu gelecek olan sanat yapıtlarını bir araya getirirsiniz ve etraftaki insanların bu sanat yapıtlarına katkıda bulunabilecekleri bir alan yaratırsınız. Artık ne olur böyle? Biennale olur, sergi olur vesaire olur. Ardından bu şey de ortadan kalkmış olmaz mı? Olur tabii, olur. Rahat. Kolay yani. Soft zaten power. Listede ilk 10 büyük kuruluş içinde zaten birinci sırada petrol işi var. Rafine vesaire. İlk 10 büyük kuruluş içinde 5 adet otomotiv, 3 adet demir çelik üreticisi var. Onlar da kömür ve petrol yakıyorlar. Böyle bir durum var. Borca ayrılan para bir yılda %172 artmış. Bu da karın neredeyse tamamının borca gittiğini, 2019'da da yeni yatırım yapılmayacağı durumuna geliyormuş. Ekonomistlere sormuşlar. Büyümenin mevsimsellikten arındırılmış çeyreklik bazda sıfır ya da sıfırın biraz üstünde gelebileceğine de işaret etmiş. Bazı ekonomistler, siyasal iktisat uzmanı Doktor Ali Rıza Güngen mesela, ve sert bir daralma geldiğini söylemek mümkün demiş. Birinci çeyrek büyümesinde sanayi yatırımlarından gelen etki en önemli unsur. Burada ortaya çıkacak tablo yıl genelini de etkileyecek demiş. Bunları da Seyfettin Gürsel'le yarın konuşma fırsatı bulacağımızı ümit ederek geçelim. Osman Kavala'dan da Nagihan Alçı'ya bir not gelmiş, onu da söyleyelim hemen. İlginç bir şeydi, 569. gününde bugün yanılmıyorsam iş insanı ve hak savunucusu Osman Kavala, Habertürk yazarı Nagihan Alçı'nın bir gün önceki yazısına ilişkin bir not iletmiş. Yani Nagihan Alçı hatalı buluyordu kararı ve bayağı şey demişti yani, umudumu kestim, boşuna umut bağlamıştım Anayasa Mahkemesi'ne demişti. Kavala Anayasa Mahkemesi'nin kendisi hakkında verdiği kararı, hak ihlali olmadığı yolundaki kararı eleştiren Alçı'ya ve şeye de raportör hak ihlali var dediği halde oy birliğiyle Anayasa Mahkemesi yoktur diye raportörü de taca atmıştı tabir caizse eğer. Kavala da diyor ki, benimle ilgili oy çokluğuyla ilgili aldığı kararı hatalı bulmama rağmen ülkemizin hukuk devletine yönelmesi sürecinde Anayasa Mahkemesi'nin gerekli olduğuna inanırım diye ince bir notta bulunuyor. Alçı da Kavala'nın yazısının virgülüne bile dokunmadan okuyucularıyla paylaşmış, şöyle diyor: Sayın Nagihan Alçı, 23 Mayıs 2019 tarihli yazınızdan dolayı teşekkür ederim. Ben de tutuklanmamla ilgili Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararı vereceğini ümit ediyordum. İhlal kararının ülkemizde yaygın olarak vuku bulan, gerekçelere dayanmayan haksız tutuklama uygulamalarının değişmesi için de bir vesile olabileceğini düşünüyordum. Anladığım kadarıyla, burası çarpıcı, Anayasa Mahkemesi bu kadar yaygın mağduriyetlerin olduğu bir alana müdahale etmek istemedi. Yine de hukuk normlarının erozyona uğradığı şu dönemde Anayasa Mahkemesi, Ayşe Öğretmen kararının da gösterdiği gibi son derece önemli bir işleve sahip, benimle ilgili oy çokluğuyla aldığı kararı hatalı bulmama rağmen ülkemizin hukuk devletine yönelmesi sürecinde Anayasa Mahkemesi'nin gerekli olduğuna inanırım. Anayasa Mahkemesi'nin 5 üyesinin hak ihlali olduğu yönünde görüş belirtmiş olması da önemli bir tavırdır. 5 üyesinin hak ihlali olduğu yönünde görüş belirtmiş olması da önemli bir tavırdır. Kanaatimce bazı hatalı kararlar Anayasa Mahkemesi'nden ümidin kesilmesine neden olmamalı demiş. Bu da böyle önemli bir şey. Üniversite öğrencisi Şule Çetin şüpheli ölümüyle ilgili davada Şule Çetin ölümünün birinci yıl dönümünde kadın örgütleri Çetin ölümünün aydınlatılmasının önemli bir eşik olacağına dikkat çekiyorlar diye de bir haber var. Ona da değinelim Deutsche Welle'de. Kadınlar yüksek sesle itiraz etmeseydi Şule Çetin ölümünün de üstü örtülecekti. Soruşturma aşamasında kapatılmaya çalışılan bir olay kadınların güçlü dayanışmasıyla bir davaya dönüştü. Kadınların itirazıyla Çetin ölümüne tecavüz ve cinayet iddiasıyla kamu davası açıldı. Bunları kim söylüyor? Hülya Gülbahar, Eşitlik İzleme Kadın Grubu sözcüsü. Ankara'da bir plazanın 20. katından bundan tam bir yıl önce şüpheli şekilde düşüp tırnak içinde ölen Şule Çetin davasının kadınlar için anlamını bu sözlerle anlatmış Deutsche Welle Türkçe'ye. Sanık avukatlarınca bir uzmana hatırlatılan rapor ilk duruşma öncesinde de basına yansımıştı. Raporda yer alan ve Şule Çetin ölümüyle doğrudan ilgili olmayan bir kadın bir erkekle tenha bir yerde alkol içmeyi kabul etmiş ve hele erkeğin yalnız yaşadığı evine odasına giderek birlikte içmiş olursa cinsel ilişkiye razı göstermiş sayılır diye bir ifade. Skandal ötesi yani. Gülbahar da diyor ki böylece dava sadece Şule Çetin değil tüm kadınların gündelik hayat pratiklerinin sorgulandığı bir davaya dönüştü diyor. Ve sanık avukatlarının da kadının bakire olmamasını avukatlar da bunu söylüyor. Bira içmesini, gece dışarıda gezmesini, erkeklerle tokalaşarak selamlaşmasını, öğrenciyken çalışmasını gündeme getirip savunma yapmışlardı. Bunu da kimsenin unutmamasını istemiş. Çetin ölümünün üstünden bir yıl geçti. Ölüme intihar süsü verildiği ihtimalini gündemde tutmak için tüm kadın örgütleri hak arayışında bulunuyorlar ve delillerin nasıl karartıldığını göstermeye çalışıyorlar. 17 Haziran'da olay yerinde keşif yapılınca tamamlanıyor ve cinayetin intihar olduğunu iddia edenler ortaya koydukları tıp raporlarında hiçbir delil olmadığını anlaşıldığını görünce Şule'nin ailesinden para alıp almadığını sorguladılar. Ama bu sorgu da işe yaramadı. Yani bu ne saldırgan bir savunma diye de olsa en iyi müdafaa taarruzdur diye bir söz vardır. Onu hatırlatıyor. Şule'nin ailesinden para alıp almadığını sorguluyorlar ama bu sorgu da işe yaramadı. Ayrıca bu ülkede yoksul kızlar neden intihar etmek için her defasında zengin bir adamın evini, plazasını tercih etsin? Bu ülkede intihar kılıfı üzerinden cinayetlerin üstü örtülüyor çıkışında bulunuyorlar. Ve sanıkların suç sabıkaları da kabarıkmış bu arada. Hı hı. Kredi kartı dolandırıcılığından evrakta sahteciliğe kadar birçok suç işlemişler diyor. Duruşmanın Umur Yıldırım ve chat davasında ağırlaştırılmış müebbet ve 39 yıl hapis cezası istenen iki sanık için dava sonunda iyi hal indirimi uygulanmamasının önemine de dikkat çekiyor. Aksi durumda Türkiye'de kadın cinayetlerinin önlenmesinde güçlü bir adım atmanın daha da zorlaşacağını belirtmişler. Şule'nin babası İsmail Çet de adalet istemekten vazgeçmeyeceğine dikkat çekmiş. Baba Çet, kadınları öldürenler ellerini kollarını sallaya sallaya gezmesinler. Tek isteğim bu diyor. Kızını zor koşullarda okuttuğunu anlatmış. Sanıkların iddia ettiğinin aksine kızının intihara meyilli olmadığının mutlaka anlaşılacağını da söylüyorlar. Boynu kırılmış, atılmış olabilir deniyor ve adalette kaçamayacaklarını söylüyorlar. Çok ciddi bir olayında, yıl dönümünde. Bir de acayip haber daha var. Zümrüt Apartmanı diye bir kitap yazılmış. Çocuk istismarı ifadelerinin açıkça yer aldığı bir kitapmış. Sosyal medyada gündem olmuş. Zümrüt Apartmanı kitabının yazarı Abdullah Şevki Ankara'da gözaltına alınmış. Kurgu Kültür Merkezi yayınları tarafından Abdullah Şevki imzasıyla yayınlanan bu kitapta özendirici bir dille anlatılıyormuş. Çocuk istismarı da değil, tecavüzü bu resmen. İstismar deyince daha hafif bir şey anlaşılıyor aslında. Binlerce insanın sosyal medyada tepki gösterince kitapta yer alan ifadeler okurlar tarafından fark edilince bunlar sonra kitabın yazarı hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından müstehcenlik suçundan başlatılan soruşturma sonrası pedofiliyi meşrulaştırmakla suçlanan yazar Ankara'da gözaltına alınmış. Ayrıca da kitap ve basıldığı yayın evinden çıkan tüm yayınların satışını durdurma kararı almış birçok mecrada kitap satışlarında. Böyle durumlar var. Bir yeni askerlik yasasından da bahsedecektim ama gene vakit kalmadı. Ama muhalefet hangi düzenlemeleri eleştiriyor, AKP hangi gerekçeleri savunuyor? Yani bu hafta mecliste yasalaşması beklenen bir şey. Zorunlu askerliğin 6 aya düşürülmesinden hemen her dönem kampanyalara konu olan bedelli askerliği kalıcı hale getirmesine, erbaşlıktan muvazzaf askerliğe geçişe kadar köklü değişiklikler getiren bu düzenlemeyi milyonlarca genç dört gözle bekliyor, silah altında olan ve askerlik çağında bulunanlar. Fakat Yalçın Doğan da şunu yazmış, Ayşe Sayın'ın BBC Türkçe'den aktardığımız bu yazısına ilaveten ben söylüyorum. Yeni askerlik yasası eyvah diyor T24'te. Yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte hali hazırdaki askerin dörtte üçü terhis ediliyor. Ve yasada en ilginç maddeler arasında şey var. Askerlik süresini iki kata çıkarmaya ya da yarıya indirilmesine kim karar verecekmiş bundan sonra? Cumhurbaşkanı. Evet, doğru bildin. Bir cumhurbaşkanı maddesi her tarafta var. Ve bedelli kalıcı hale getiriliyor, onu da söylemiş işte. Yasanın en dikkati çeken, yani anayasayla çelişen birçok şey var. Neden bu yetki diye sormuş cumhurbaşkanlığına böylesi yetkiler, ama yasanın en dikkat çeken, en kaygı uyandıran ve en fazla soruların sorulduğu maddesi 45. maddesiymiş. Şöyle: barışta, olağanüstü hal ve seferberlik hallerinde veya savaşta askerliğini henüz yapmadan cumhurbaşkanınca gerekli görülen sahalarda özel olarak görevlendirilen gönüllüler. Bunu duymuş muydu? Bir daha söyleyebilir misiniz? Barışta, olağanüstü hal ve seferberlik hallerinde veya savaşta askerliğini henüz yapmadan cumhurbaşkanınca gerekli görülen sahalarda özel olarak görevlendirilen görevliler. Cumhurbaşkanınca belirlenen şartlara uydukları takdirde askerlik hizmetinden muaf tutulur. Sorular şöyle: kim bu gönüllüler? 1. Neye göre gönüllü? 2. Tanımı ne yani gönüllü olmanın diye soruyor Yalçın Doğan. 3. Gerekli görülen sahalarda özel olarak görevlendirilen. Gerekli görülen sahalar nereleri? Ve en önemlisi belki, özel olarak görevlendirilmek ne demek? Hangi şartlara uyarlarsa askerlikten muaf tutulacaklar sorusu var. Yani Cumhurbaşkanı'na böyle bir yetki neden veriliyor, hangi amaçla? Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz'a da sormuşlar. Bu maddeyi iyi niyetli yorumlayamayız. Savaş haliyle sınırlı bırakılsaydı saygı duyardım ama ne iş yaptığı belli olmayan kişilerin, bir kişinin yani Cumhurbaşkanı'nın kararıyla askerlikten muaf tutulması kabul edilemez. Demokratik bir ülkenin böyle bir yasası olamaz. Sadece savaş şartları için böyle bir hüküm konulabilir ama normal zamanları kapsayan böyle bir yasa olmaz. Çok yanlış ve tehlikeli bir madde. Yani döne döne şunu soruyorlar: neden böyle bir yetki kaldı ki yine de anayasanın eşitlik ilkesine aykırı? Bu yasanın pek çok maddesi bugünkü Anayasa Mahkemesi'nden bile döner diye bitiriyor yazısını özetlediğimiz Yalçın Doğan. Ya dönmezse eyvah demiş. Böyle bir durumdan bahsediyoruz. Peki, burada böyle bir bitiriş yapabiliriz herhalde. Evet, bugünkü Açık Gazete'yi de bu şekilde tamamlıyoruz. Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer ve Robi Tayar da bize destek vermekteydi. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.